tükenmez kederim. Felek sen neylersen eyle, yarla yazılmış kaderim. Felek sen neylersen eyle, yarla yazılmış kaderim. Yanakları yelma yanı, dudakları çay kırmızı, çay kırmızı. Elini tutardım bazı, zannederdim Temmuz yazı. Felek beni lal eyledi, vurmuş bir dal eyledi. Yaralanmış yüreğimi, yakıp yakıp kül eyledi. Yaralanmış bu gönlümü, yakıp yakıp kül eyledi.